Rad suresinde. Hani bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah da onları değiştirmeyecektir. Bunu sahabiler ilk duyduklarında ne yaptılar acaba hocam? Yani ne diyebiliriz? Eyvallah. Değil Nasıl mi? bir tepki gösterdiler? Tavırları ne oldu? Hakikaten sorulmaya layık bir soru. Yani bir toplumu oluşturan bireyler kendilerini değiştirmeden Ra'd 11 Allah o toplumun gidişatını değiştirmez. Hakikaten bu ayet indiğinde bu ayetin ilk muhatabı olan insanlar nasıl baktılar buna? İlk Kur'an nesli bu ayeti nasıl okudu? Yani biz heyecanlanıyoruz, onlar nasıl Eyvallah. heyecanlandı? Böyle bir ayet indiğine göre diye düşünüyorum Erdoğan Bey. Yani beraber düşünüyoruz şu anda, imali fikrediyoruz. Böyle bir ayet indiğine göre bu ayeti indiren sorular geçmiş içlerinden. Yani bu toplum adam olur mu? Veya bu toplum adam Tabii. olmaz. Evet veya olmaz. Hatta umut kesenler olmuştur. Yok olmayacak bu iş. Olmayacak. Rahat Mekki bir sure unutmayalım. Mekki bir sure. Gök gürültüsü demek. Gök gürültüsü. Her anlama gelir gök gürültüsü. Yani mecazi vurguları vardır gök gürültüsünün. Hani yağmasa da gürlesin derler bir yerde. Ya sen de hiç yağdın yok hep gürlüyorsun falan denir öbür taraftan. Yani birileri var hep böyle. Ama ne olacak? Bu toplum ne olacak? Bazen umut kesecek kadar bedbin, kötümser, hava, kurşun gibi ağır. Bazen öyle. Allah Resulü'nde de bu şeyleri görüyoruz. Onun için ara ara yükleme yapılıyor Resulullah'a. İşte Duha suresi, motivasyon suresi. Eyvallah. İnşirah suresi, Şerh suresi, motivasyon suresi. Efendim, bunun gibi sureler var. Yani Taha, ma enzelna aleykel Kur'an liteşka. Taha suresi. Biz bu Kur'an'ı sana meşakkat çekesin diye indirmedik. Yani seni zorlayarak bizim neyimiz artacak ki? Seni yokuşa sürünce benim neyim artacak demeye getiriyor Rabbimiz. Ama niçin indirdi ya? Onu da devamında söylüyor. Ya bu anlamda yok ha bu toplum adam olmaz. Öbür taraftan da adam olur da acaba nasıl olur? Daha olumlu düşünenler nasıl bir yöntem uygulayalım ki Ne biz bu toplumu yapmalıyız? Evet. dönüştürelim? Ne yapmalı? Ne yapmalı sorusu insanlığın en kadim sorularından biri. Ne yapmalı ki bu toplumu dönüştürelim? İşte bunların her birine, hepsine birden verilecek en harika cevap bu ayette gelmiş. İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi. Bir Allah bir toplumu oluşturan bireyler kendilerini değiştirmeden o toplumun tamamını değiştirmez. Asıl burada dikkatimizi çeken şey bence şu. Dikkatimizi çekmesi gereken şey bence şu. Şimdi biz Allah söz konusu olduğunda edep, terbiye ve saygı üzerinden edepsizlik yaparız. Nedir o edepsizlik biliyor musun? Bize düşen şeyi de Allah yapsın isteriz. Evet, emek vermeden Allah ya, gücü sonsuz ya. Değil mi ki sonsuz gücü var? Değil mi ki Allah? O yapsın. Aynen İsrailoğulları taktiğidir bu. Sen ve Rabbin gidin savaşın. İnna hahuna kaidun. Biz burada oturup bekliyoruz. Aynen Yahudileşme mantığıdır bu. Yani sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada bekliyoruz. Zaferi kazandıktan sonra haber salın geliriz. Bugün bu mantığı görmüyor musunuz? Şu anda ümmetin durumu nedir Allah aşkına? Söyler misiniz bana? Ümmet emeği niye bu kadar horladı? Yani Kur'an ilmi yükseltirken Müslümanların içinden ilmi ayak altına alıp da üstünde tepinen ekoller, akımlar çıktı. Öyle değil mi? Kur'an aklı yükseltirken, akıl hakkında tek bir eleştirel ayet bile bulamazken Kur'an'da, bunlar aklın üstünde tepindi, aklı ayak altında ezdi. Yani nedir? Nasıl çıktı zannediyorsunuz? Onun için burada asıl bu ayet üzerinden anlayacağımız şey şu. Allah'ın sünneti var bu konuda, yasası var. Yasa, sünnetullah. O da şudur. İnsan eylemleri söz konusu olduğunda eylem sıralaması insandan başlar, Allah'tan değil. Bu çok önemli bir şey. O kadar ben Allah sizi inandırsın, Kur'an'da baştan sona taradım sırf bu mevzudan dolayı. Kaç mevzudan dolayı kaç bin kere taradım da bir de bu mevzudan dolayı taradım. Allah sizi inandırsın, bir tane aksini görmedim. Aksi yok. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبُهُمْ. Ne zaman kaydılar? Allah kalplerini kaydırdı. Evet. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّ. Eğer siz şükrederseniz ben artırırım. Ama siz, önce siz başlıyorsunuz. Önce siz kayıyorsunuz. Önce siz şükrediyorsunuz. Önce siz iman ediyorsunuz. Yani önce siz iman ediyorsunuz. Allah da ne yapıyor? حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ. İmanı size sevdiriyor ama siz önce iman ediyorsunuz. Dolayısıyla burada da öyle. Siz önce değişiyorsunuz, Allah da toplumumuzu değiştiriyor. Yani Allah size değiştirsin, ondan sonra da siz değişin. Yok böyle bir şey, yok. Böyle bir sistem yok. Allah'ın sistemi bu. Çalışma usulü bu. Tarzı bu. Biz buna inanmıyoruz Erdoğan Bey. Problemimiz bu. Biz her şeyi ters yüz ettiğimiz gibi, dini tepe taklak ettiğimiz gibi, piramidi ters çevirdiğimiz gibi, biz bunu da, bu sistemi de ters çevirmişiz. Hani Ferit Kam Üstad merhum öyle dermiş. Allah kula der ki, kul Allah'a der ki, dur bakalım Allah ne yapacak? Allah da kula der ki, dur bakalım kul ne yapacak? Ve kul bir şey yapmadığı sürece Allah yapmıyor. Zira kanun bu, yasa bu. Zaten Allah yapacağını kula o yeteneği vererek yapmış. Siz Allah'ın açtığı kapıdan geçmeyi hiç denemeden kapı var ya Rabbi geçemem diyorsunuz. Ya kapının olması geçemeyeceğine delil değil ki. Kapı koymuş da açmış bir de. Denemiyorsun bile. Onun için işte bunun lanetine uğradık biz. Biz bu sünnetullah'a iman etmemenin, hatta inkar etmenin lanetlisiyiz şu anda. İslam ümmeti olarak şu içinde bulunduğumuz durumu nasıl izah ediyorsunuz? Gelenden geçenden şamar yiyoruz. Baksanıza şamar, baksanıza şamar olanına döndük. Yani hangi alanda, ilimde mi, bilimde mi, sanatta mı, siyasette mi, efendim ahlakta mı, ahlakta mı efendim? Yani hangi alanda, sayın hayatta ne kadar alan varsa, hangi alanda insanlığa şöyle dişe dokunur bir şey yapıyoruz? İnsanlığın önüne bu da bizden diye bir şey koyabiliyoruz. Söyler misiniz? Bir aspirin kadar katkımız yok. Bir kuduz aşısı kadar katkımız yok. Bu mu yani? Ondan sonra da niye böyle oluyor? Niye olmasın ki? Niye olmasın ki? Toplamımızın insanlık için, insanlığın ahlak debisine, insanlığın akıl debisine, insanlığın vicdan debisine, insanlığın merhamet debisine, insanlığın irade debisine, insanlığın daha ne sayarsanız ilim debisine, bilim debisine katkımızı söyler misiniz Müslümanlar olarak? Ne katkımız var? Bunu söylemek beni acıtmıyor mu zannediyorsunuz dostlar? Bunları söylemek çok mu zevk veriyor zannediyorsunuz? Ama kim uyaracak? Kim söyleyecek? Onun için maalesef